राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 5 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृतं वन्दनं परं ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदरत्न प्रपन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वये नमः। वसुदेव सुतं देवं कंससारोर्वर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशे विभूषितकरान्दवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बनफलादरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सूर्यपादुये नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमले व्यो नम महात्म्यो नम सर्वे व्यो नम नम। तो बोलो पता जीवनी में आया है कि सेवक होता है तो श्रम होता है, जिज्ञासु होता है तो श्रम होता है और प्रेमी होता है तो श्रम होता है। उसकी एक एक की व्याख्या सेवक होता है तो श्रम होता है क्या बढ़िया। साधक संजीवनी में आया है कि सेवक होता है तो वो भी स्वयं ही होता है, जिज्ञासु होता है वो भी स्वयं ही होता है और प्रेमी होता है वो भी स्वयं ही होता है। तो स्वयं तो कुछ है ही नहीं, फिर सेवक है जिज्ञासु है प्रेमी कैसे होता है? तो स्वयं स्वयं के बिना है क्या? आप बताओ स्वयं के बिना क्या है बताओ। स्वयं नहीं है तो क्या है बताओ? आप बैठे बैठे बताओ, कोई भी बताओ। स्वयं अगर नहीं है तो क्या है बताओ? सबसे पूछो बताओ। स्वयं ही तो होता है, स्वयं तो करता है सब। स्वयं नहीं है तो क्या करेगा? स्वयं बिना क्या है बताओ? आप बताओ स्वयं बिना क्या? शांति से स्वयं ही सेवक है, स्वयं ही जिज्ञासु है, स्वयं ही प्रेमी है। आप बात इसकी व्याख्या करो। आप बताओ, आप शांति से लो सिद्ध। कोई शास्त्र नहीं है, आदित्य स्वयं बिना क्या है? स्वयं अगर नहीं है तो फिर क्या है? स्वयं बिना क्या है ये बताओ? स्वयं के छोड़ने पर क्या रहता है? शरीर से सेवा होती है क्या? हमको तो बहन इस बात का है, ये पूछ रहे हैं। यही बात है क्या? बात तो घूम के नहीं आएगी ना। स्वयं बिना शरीर के क्या करेगा? स्वयं के बिना शरीर से सेवा हो जाएगी? स्वयं के बिना शरीर से सेवा हो जाएगी? कोई बताओ, पूछो पूछो, कोई बताओ। शांति से कोई साधना नहीं है, हार जीत नहीं है, छोटी बड़ी नहीं है। शरीर के बिना, स्वयं के बिना शरीर से सेवा कैसे होगी? और स्वयं होगा तो कुछ भी नहीं करे तो सेवा हो जाए। कुछ भी नहीं करेगा तो सेवा हो जाएगी। सर्वे भवन्तु सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कृष्ण दुख भाग हो। अगर सही नहीं तीनों को चारों बात हो जाएगी नहीं। अब बेहतर में भाव है सर्वे भवन्तु सुविधा, कुछ भी नहीं करता, किसी से किंच भी नहीं करता, पर स्वयं विचार करेगा कि सब के सब सुखी हो जाए, सब सब दीर्घ हो जाए, सबके आनंद भगवती आदर रहेगी, किसी को कुछ तुम्हारी दुख नहीं हो। शरीर के बिना स्वयं कर सकता है, स्वयं के शरीर क्या सही करता बनो। शरीर के बिना स्वयं कर सकता है, सबका भला हो, सबका भला होने में शरीर करना क्या, उसका भाव ही करना है। देखो ये जैसे आप कहते हो हमारे स्वयं बिना नहीं होता, तो स्वयं में नहीं होता, हम कहते स्वयं बिना नहीं होता, अब ये लड़ने लड़ने क्या होगा, हम कहते स्वयं बिना नहीं होता, तो स्वयं से नहीं होता। शांति से विचार करो, अपने तत्व का विचार करो कि स्वयं के बिना क्या होगा। कैसे होगा बताओ, कोई बताओ, आप बताओ स्वयं के बिना क्या होगा बताओ। स्वयं के बिना क्या होगा। मारे थोड़ा ई विषय थोड़ा हट रहे एक थोड़ी सी हमारे यूं है कि जो आप एक बार प्रवचन चले हो कि जैसे अच्छा होना, तो अच्छा होना तो ये शरीर से अच्छा नहीं होता, स्वयं से अच्छा तो अच्छा होता है, स्वयं से ये बात समझ में आती है कि स्वयं के द्वारा अच्छा होता है, शरीर के द्वारा अच्छा। भाई कुछ चाहना करनी है तो शरीर का सहयोग लेना पड़ेगा, मन बुद्धि का, इंद्रियों का, विवेक का, सबका। अच्छा होना में तो ये स्वयं का निर्णय है। तो अब महाराज जी कहीं कह जी अब अच्छा होना स्वयं के द्वारा, अब अट बात अट अड़े, अब आवाज समझ में आ रही है पर अच्छा वो कौन पा रहा है। अब अड़क अट है जी, मान लो आवश्यक चीज है जी, आवश्यक कोई जैसे भाई प्यास लगी तो पानी पी लिया, तो मन में एक चाहना हो जाती, मन में आ जाती, अब इसमें पता नहीं चलता जल्दी से क्या चाहना हुई है या ये इच्छा है क्या है या आवश्यकता है क्या है। तो प्यास लगे तो पानी पिला तो जिसमें अच्छा लिखा है उस पुस्तक में पहले भूख और प्यास और नींद लिखी है, लिखी तीनों लिखी है, तीनों करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। बीर मायने समझ में कौन आवा, थोड़े आप इन्हें समझो, तीनों आवश्यक चीज है ना, भूख प्यास और नींद। के बिना हम निर्दोष हो सकते हैं। आपके मन की बात देखो भाई, चाह करने में तो शरीर की जरूरत है, पर अच्छा होने में देखने में आंख की जरूरत है, न देखने में आंख की जरूरत क्या है, सुनने में कान की जरूरत है, न सुनने में कान की जरूरत है क्या, सोचने में मन की जरूरत है, न सोचने मन की जरूरत है क्या, चलने में पैरों की जरूरत है, न चलने में पैरों की जरूरत है क्या, लेने में देने में हाथ की जरूरत है, मन नहीं लेने देने में हाथ की जरूरत है क्या। कोई विचार करो, कोई विचार करो, आप कैसा ही आप विचार करो, लेना देना में तो हाथ की जरूरत, लेना में देना में हाथ की जरूरत है, लेना देना नहीं है, इस हाथ की जरूरत क्या है, कुछ भी करने में जरूरी जरूरत है, न करने में जरूरत ही क्या हुई सजी की है। हमारे बोलने में तो जबान की जरूरत है, नहीं बोलने में जरूरत क्या है जबान की, ये ठंडा है गर्म है तो हाथ की जरूरत है, पर ठंडा गर्म देखना ही नहीं है तो हाथ की जरूरत है, काम जिससे करना होता है उस शरीर की जरूरत होती है, और कामना नहीं करना है उसमें जरूरत कैसी है। निषेध में जरूरत किसी, अब बताओ। ऐसे ही अचा होना, अचा होने में जरूरत नहीं है, चाह करने में जरूरत है, चाह करने में जरूरत है, अचा होना है। सुनने की जरूरत कान में है, न सुनने की जरूरत किस में है, इसे कान में जरूरत है क्या? बोलने में जबानी जरूरत है और न बोलने में जबान जरूरत है। मन के चिंतन करने में मन की जरूरत है, न चिंतन करने में क्या जरूरत है मन की? हरेक का क्रिया करने में आप जरूरत बता दोगे, क्रिया रहित होने में क्या जरूरत है? ये सीधी साधी बात है, सरल बात है एकदम। अचानक आप नहीं समझते, एक विचार नहीं किया है। आप लोग विचार कम करते हैं, विचार कर देखो तो सोरे बात है कि विचार करना ही नहीं, उस मन की क्या जरूरत है? निश्चय करने में बुद्धि जरूरत है, निश्चय करना ही नहीं है उस बुद्धि की क्या जरूरत है? क्रिया करने में पदार्थ की आवश्यकता है, क्रिया कुछ नहीं करने में पदार्थ की आवश्यकता है? हर एक काम में सोचने में मन की जरूरत है, न सोचने में मन की जरूरत है? इन पदार्थों की जरूरत तो क्रिया करने में है, क्रिया रहित होने में इनकी जरूरत क्या है? सच्ची बात पूछो तो एक साधक बनना अशरीरी है, क्या पापी बनना शरीरी है? पुण्य तो बनना शरीर है, शरीर तो मर जाते यहीं रह जाएगा। एक आदमी के मोटर से आदमी मर गया, तो आदमी मर गया मोटर से तो दंड मोटर को होगा कि ड्राइवर को होगा? ड्राइवर ने छुआ ही नहीं, छुआ ही नहीं ड्राइवर ने, फिर मर गया आदमी, तो दंड मोटर को पड़ेगा ड्राइवर को? बताओ, ड्राइवर को, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं। अच्छा, ड्राइवर को दंड होगा कि ड्राइवर के पास में दूसरा ड्राइवर बैठा था, क्या उस दंड होगा कि उस सजा में नहीं होगा? ड्राइवर तो वही है, क्या वो दंड होगा? वही बोलो तो कोई काम करो, कर्ता की जरूरत रहती है, कर्ता काम नहीं करने में किस कर्ता की जरूरत है? सब चीजें ऐसी है, सभी पाप करो तो आपके पाप शरीर तो यही मर जाएगा, पाप खून भोगेगा, जो शरीर को चलाने वाला है वो भोगेगा। आपके एक बात के साधक कैसे होगा शरीर? मैं कहूँ पुण्यात्मा अशरीर होगा, शरीर कैसे होगा? पापात्मा शरीर कैसे होगा? शरीर ही होगा, शरीर कैसे होगा? रंग भोगेगा शरीर ही भोगेगा, शरीर भोगेगा, सर तो यही रह जाएगा। साधक तो दूर रही थे, कोई बात थूल से थूल का भी बिना देह के क्या करेगा वो? कभी कोई काम करेगा तो देह से करेगा। अब ये शरीर साधक के लिए साधक अशरीर कैसे होगा? सब अशरीर है, शरीर के बिना आप कैसे पुण्यात्मा होंगे, पापात्मा कैसे होंगे? तो आप होंगे तो शरीर की क्या जरूरत? आपके मन में पूरी बात आ गई, उस समय वहां पूरी हुई, कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो नहीं पापा, मानस पुण्य हो जाता है, पाप नहीं होता, तो मानस पुण्य हो जाता है, तो शरीर के कहा शरीर तो पता, शरीर ने पुण्य किया नहीं, पाप किया नहीं, क्रिया करने में जरूरत रहती है, क्रिया के नहीं थोड़े में क्या जरूरत है। अब सोचो समझा, एकदम सोड़े बात है, एकदम बात ऐसी है, आपने इन बातों पर विचार किया नहीं, गहरी बातों पर विचार नहीं किया है। गहरी बातों पर विचार करोगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा, और वो बुद्धि आप में है। जिस विचार से ये बातें कही जाती है वो बुद्धि आप में है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ आप बुद्धि नहीं है, आप उस बुद्धि को काम में नहीं लेते। काम में लेकर देखो तो आपको ठीक है समझ में आ जाएंगे बिल्कुल। कर्ता कर्म क्रिया तीन बात, कर्ता कर्म और क्रिया। अब उसमें कर्ण होता है, एक कर्ण बीच में आ गया, कर्ण निरपेक्ष है कर्ण सापेक्ष है। तो पहले कर्ता कर्म क्रिया समझे तब दास होगा, पहले कर्ण कर समझ में आएगा। हमारे एक सज्जन हम पढ़ते थे, हमारे सहपाठी थे, एक कर्ता कर्म की समझ में आएगा, कर्ता कर्म समझ में आया, कर्ता कर्म क्रिया। कथा करते भागवत जी, पहले पढ़ा हूं उनके पास में, लोगों में शुरू करी थी मेरे पास में, अरे खुद तक कर्म के भैया नहीं समझते, नहीं समझते क्या किया जाए। मैंने लव को अपनी शुरू होने के पास ही करी, कर्ता कर्म क्रिया को नहीं समझते। अब उगत डुगत उगता डुगत आत्मेदा कार कहानी भवन सट करते उगते तो व्रत में भी डूबते तो यथा कर्म हम क्या समझेंगे। जब कर्ता कर्म ही नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे क्या उगत उगता है, ईश्वर पर तेस है उगत तद विज्ञान उगता क्या समझेगा। हाँ महाराज से पूछो मना बता देंगे। इस तरह से काम किया है, आप नहीं बता सकते तो ये है, आप पढ़ाई हो आप बता दोगे। मेरे सामने अंग्रेजी में लगातार ये लिखा है क्या बताओ, आप दुख नहीं लकीर हमें क्या लगे है। अंग्रेजी क्या है, बीच में गोल गोल कहीं ऊपर कोई देते कहा है बीच बीच कर तो अंग्रेजी है कोई तो ऊपर निकाल देना कोई नीचे निकालना कोई बीच बीच करना है, लेकिन सिवाय करने से क्या बताओ बताओ आप बताओ सिवा उर्दू होगी हम लग रहे हैं पता है नहीं। अंग्रेज तीन बात ही होते हैं, कोई तो अगर लगे हाथ रे हाथ से करे जी, कोई नीचे निकाल दिया कोई ऊपर निकाल दिया कोई बीच बीच में कर दिया, तीन बात के सिवा क्या है जी बताओ। बात आज समझनी चाहिए कि क्या क्या है, ये चीज है। मैं जानता नहीं हूं अंग्रेजी, एम शेर सीख सेठ क्या ट्रेटमेंट लिया हर चीज ट्रेटमेंट चूंगा बैट बैट बन सकता ही इसी का पुरानी बात है बहुत बड़ी। आज वाले ये पढ़ा आप में आप पढ़ाई होती थी हम छोटे थे छोटे ही बड़े ए बी सी डी एफ जी एस आई जी के एल एम एन आई जी एच एल क्यू दे पूछे मेरे बोलो अंग्रेजी पढ़ो भाई आता नहीं यू कहेगा और कहेंगे आती है भाई आप जानते वाई जेड को जानते हो एस टी यू तो भैया तो क्यों जानेगा तू मैं क्यों उतरेगा तेरा ऐसे आध्यात्मिक बातें मामूली नहीं है, ये साधारण पढ़ाई नहीं है। शरीर और शरीर दो ही बात है, पर शरीर और शरीर है ही नहीं, केवल समझाने के लिए कहा है। शरीर शरीर में शास्त्री शरीर क्या शरीर है उस आत्मा का, तो शरीर कैसे होगा, शरीर में शास्त्री शरीर तो समझाने के लिए कहते सभी गहरा उतर कर समझे नहीं तो बात समझ में आती है। शास्त्रों की बातें बहुत बढ़िया बढ़िया है और बहुत सीधी सीधी बड़ी बड़ी सरल है, इसे कि मैं कठिन कदम कठिन नहीं है, बड़ी सरल कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष लिखा तो कई बातें लिख दी एक पुस्तक लिख, तो जो उसमें समझेगा जो प्रवेश करेगा थोड़ी लिख सुना जो लिख सुना लिख सुना देखते चले जाएंगे। साधक तमम करणम, स्वतंत्र करता क्रियायाम स्वातंत्र विकसित होकर करता साथ ऐसे कारकों को लिखा है। हर एक बात समझ देती है अपादाने पंच में समझ नहीं आती, मेहनत करनी पड़ती है और सफलना पड़ता है। जब संसारिक बातें भी समझ नहीं पड़ती है तो पारमार्थिक बातें कोई मामूली है। मनुष्यों ने प्राय पारमार्थिक बातें और संसारिक बातें एक समान समझ रखी है, एक समझ रही है एक समझनी है, बड़ा भारी फर्क है। संसार के काम में क्रिया की जरूरत है और परमात्मा की असली बातों में अक्रिया की जरूरत है। बताओ प्रकाशन से प्रवेदन से मुंह में भगवान द्वेषी संप्रमतारी नैन कांक्षति उदासीन मदासीन गुणे योन विचार लेते गुणावल देती है वो निश्चित देंगे समुद्र कृष्ण कहाँ क्रिया की जरूरत है। प्रकाशन से प्रवृत्ति से नद्वेषी समृद्धा निवृत्ता निकाल क्रिया का निषेध है। शब्दों को अश्व का स्वस्थ है शब्दों शास्व का तुल्य प्रिय प्रिय धीरे तुल्य तुले कहां तो क्रिया गई, पर मेहनत करनी पड़ती है समझना पड़ता है कि हम साफ लिखे नद्वेषी संप्रवृत्ता नहीं नवृत्ता नहीं कम से कहा क्रिया की शुद्धता है। नद्वेषी संप्रवृत्ता नहीं आजाद निष्ठा नहीं करता नहीं करता क्रिया अक्रिय शुद्ध है ये अवतिष्ठ थी नहीं गति स्थिरता है चेष्टा नहीं करता अब अप्रिय अक्रिया की प्रधानता है इसमें क्रिया की प्रधानता अक्रिया की प्रधानता मुक्ति होती क्रिया की प्रधानता मुक्ति कैसे हो गई इन बातों को विचार नहीं करते। अब ध्यान में भी सुनना है हमारे ना अच्छा होने में शरीर क्या जरूरत अप्रयत्न होने में शरीर क्या जरूरत संसार संबंध विषय तो जाएगा अच्छा होते ही अप्रयत्न होते ही संसार संबंध विषय द्वार मुक्ति हुई मुक्ति न छूट जाना मुक्ति को देश थोड़ा मुक्ति को देश है या थोड़ा है मुक्ति न छूटना मुस्लिम बोलते धातु है स्त्रियांकृत भी प्रत्यय हो जाए मुक्ति बन जाएगी छूट जाना हम तो राग देश छूट है काम क्रोध से छूट गए लोग वो से छूट गए धर्म मन से छूट गया उसका नाम मुक्ति ध्यान दो तो जरूर समझ जाओगे ध्यान नहीं देने क्या समझ में आएगा। आज भक्त गए भगवान का भजन करो, भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, ये रंगरूट है। रंगरूट रंगरूट को जरूरत से हमें छीनना पड़ेगा। आदम है पर वास्तव में बेचार परमात्मा है मैं क्या जरूरत नहीं, मैं क्या जरूरत है, मैं भी जरूरत बोल नहीं, मैं जरूरत क्या है। आप देखो कि दूसरों का भला करो, दूसरों का भला करने के लिए इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, क्रियाएं है, सब कर्म योग है। कर्तव्य कर्म करना योग, योग नाम, योग में अक्रिया है और कर्म में क्रिया है, कर्म योग। भक्ति योग में ऐसा नहीं है, भक्ति अलग है, योग अलग है, दोनों मत है। भक्ति योग में साधन भी भक्ति, साध्य भी भक्ति, कर्म योग में साधन साध्य एक नहीं है, साधन कर्म है, योग हमारी प्रापणी है। समत्व को योग उचित है, समता में क्या जरूरत है, क्रिया की समता रहित उनमें क्रिया होती है। तो निष्काम कर्म होगा तो देखो मार्मिक बात है कि जितनी क्रिया है सब ये कर्म योग के लिए ही है, मतलब दूसरों के लिए ही है। शरीर से, मन से, वाणी से जो करना है वो केवल संसार के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं। ये कर्म योग होता है, ये कर्म योग हुआ, योग में कुछ नहीं, योग में समता है। समत्व योग उचित है, दुख संयोग वियोग वियोग संहिता हूं, दो परिभाषा ही है, दुख है संयोग ही वियोग है, वो योग है। वो क्रिया मात्र दुनिया हित के लिए है, ऐसे लिए आगे क्रिया है ही नहीं, परमात्मा के प्राप्त में क्रिया क्या होगी, है मैं क्या क्रिया होगी। ये नहीं नहीं मैं नहीं कभी भाग है, ये जो क्रिया करना है नहीं कर पाए। इस वास्ते कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, योगास्त्रय हो गया आपका तीन योग पता है, सब अंतर कहा जाता है। तो अपने पास जो सामग्री है वो केवल संसार की है, अरे केवल संसार की सेवा के लिए ही है, संसार के लिए नहीं, संसार आपके लिए। अज्ञानी है संसार को आपके लिए मानता है, और कर्मयोगी संसार के लिए कर्म मानता है, सत्ता हूं संसार के लिए, इतना फर्क है। अपने लिए कर्म माना बंद गया, अपने लिए करना है ही नहीं, खुल गया, मुक्त हो गया, अपने लिए कुछ नहीं करना। पुस्तक में लिखा है अपने लिए ध्यान लगाना, क्या था क्या, अपने लिए ध्यान करना है ना, ध्यान करना वो एक बंधन है, चोरी कोई बंधन है, और दूसरों के लिए झाड़ू लगाने का वचन है। अपने लिए तप करना, हाँ तप करना भी कह रहा है, याद नहीं। अपने लिए तप करना भी भोग है, भोग अपने लिए तप करना भोग है, अपने लिए उद्धार चाहना भोग है, और परमात्मा के लिए करना योग है। अपने लिए कुछ भी करना है भोग है, अपने लिए है ही नहीं कुछ करना है। स्वयं आप अशरीरी हो, अशरीर के लिए क्या करना है, शरीर के लिए, शरीर के लिए करना है। आप लोगों को नहीं, मैंने आप मैंने देखा पहले ही पहले यह देखा कि शरीर अशरीर होता साधक, बात कैसे नहीं हुई। मैं खुद अपनी बात कहता हूं, विचार के ठीक बात दिख रही, पुस्तक लिखी हुई है, छपी हुई बात है। विचार किए बिना हमारे समझ में नहीं, आपकी समझ में नहीं, किसी भी नहीं, विचार करके समझ में आ जाएंगे। जड़ संसार मात्र केवल कर्म योग है, दूसरों की सेवा के लिए अपने लिए है ही नहीं। जो कुछ किया जाए सब सेवा के लिए, अपने लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है कोई पूछे? क्योंकि काम क्रिया करोगे, क्रिया का आरंभ उदंत होगा। बताओ बताओ, कोई क्रिया करोगे तो आरंभ उदंत होगा कि नहीं होगा? कोई वस्तु होती उत्पन्न होगी, नष्ट होगी नहीं होगी? और आप ना उत्पन्न होने वाले ना नष्ट होने वाले, आपके लिए क्रिया कैसे होगी, आपके लिए पदार्थ कैसे होगा? आप उत्पन्न होने वाले समय वाली, उत्पन्न होने नष्ट वाले, आप से अलग भूल खत्म हो जाएगा। कोई भी आरंभ करोगे तो आरंभ अंत होता है कि नहीं बताओ? आरंभ अंत होता है नहीं बताओ? अगर कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती, दर्शन नहीं होती, बताओ? अरे उत्पन्न दर्शन होती, आप उत्पन्न नहीं होते, दर्शन भी नहीं होते, तो आपके लिए कैसे हो? उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु आपके लिए कैसे होगी बताओ? आप तो एक शरीर धारण किया, तीन शरीर को धारण करते हो, उत्पन्न होने वाली चीज रहेगी आपके साथ में, उत्पन्न क्रिया रहेगी आपके साथ, शक्ति नहीं आपका क्रिया का संबंधित हुआ, क्रियाकार वस्तु का दोनों का, क्रिया का आरंभ और अंत, वस्तु की उत्पत्ति और विनाश आपके साथ कैसे है? आप इतना उत्पत्ति होती ना विनाश होता आपके साथ नहीं। ये सोचो आप तो समझ में आ जाएगी, कोई कठिन बात नहीं है, पर सोचे ही नहीं तो कैसे आप समझ में? अपने लिए तप करना भी भोग, ध्यान करना भी भोग, अपने लिए भोग और परमात्मा के लिए योग, सब अपने लिए परमात्मा के लिए, अपने लिए भोग परमात्मा के लिए योग, सीधी सीधी बात। पर सब लोग अपने लिए अपने नहीं करते, भगवान के लिए बहुत कम आदमी है। भगवान राजी हो जाए, बस भगवान की सेवा हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, संत हो संत हो, ऐसे साधक भी है, ऐसे साधक भी है हमारे, अपने लिए करने लिए भगवान के लिए, भगवान की राजी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए संत हो जाए, सब योग होगा। तो इस वास्ते आप जो करते हो सब भगवान के लिए। आज से आएगा आपको पुस्तक में लिखा है कि भगवान के लिए करते हो, टट्टी जाना भी भगवान के लिए भजन है, टट्टी जाना भजन है, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए टट्टी पैसा भरना भी भजन है, भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का ये शरीर है, इसको साफ करना है भगवान का है। आपके घर की टट्टी साफ करता है वो आपकी सेवा है कि नहीं बताओ? आपकी टट्टी साफ करता है वो आपकी सेवा होगी कि नहीं होगी? तो भगवान की टट्टी से भगवान का शरीर है, उसको टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, साफ करते हैं, भगवान का काम है, हमारा थोड़ी काम है, सब भगवान का भजन। आप जितना करते हो कितनी सुगम बात है, कितनी सरल, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, खाना पीना बैठना उठना सोना जगना भगवान की प्रसन्नता के लिए होते, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब भजन हो जाएगा, सब भजन, छठी पेशाब पहनना, कूला करना, हाथ धोना, बैग धोना, स्नान करना, कपड़ा धोना, सब भजन, सब भजन, हरदम भजन करना, हरदम भजन, कोई क्रिया करो भजन नहीं बन जाऊंगा, अपना है ही नहीं, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, अपने लिए, अपने लिए करना क्या? नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आदमी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त शंकराचार्य लिख रहे, आरंभ में बुद्ध है, इतने मुक्त है, बुद्ध है, आत्मा के लिए कुछ नहीं। अगर आप इतने बैठे हैं, कोई आप बैठे सब काम भगवान के लिए करे, सब खाना भी भगवान के लिए, पीना भी भगवान के लिए, टट्टी जाने भगवान के लिए, पेशाब करने भगवान के लिए, थूकने भगवान के लिए, झाड़ू लगाने भगवान के लिए, फूस फैलने भगवान के लिए, एकादशी उनमें लिखा है करें टीका में, फूस उतारे उतार फूस फैलने भगवान के लिए, निरुक्त क्रिया भी भगवान के लिए, कोई जो क्रिया हो भगवान के लिए, अपने नहीं करें, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए भगवान, हमारे लिए भगवान है, उनके लिए सब संसार के लिए, संसार के लिए भगवान के लिए, कर्मयोग से संसार के लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, और प्रकृति के लिए ध्यान योग से, ज्ञान योग जैसे प्रकृति के लिए, भक्ति योग सब भगवान के लिए, और कर्मयोग से संसार के लिए, और जन्म मन में जाने लिए अपने लिए, अपने लिए करना चाहता हूँ, सीधी सारी बात है, यह सभी का उपयोग है भगवान के लिए करते हैं, आप संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, भगवान के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता हो बस, अरे भगवान की प्रसन्नता आपके लिए, भगवान की प्रसन्नता आपके लिए, काम धंधे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता अपने लिए, हमारा कल्याण होगा। सिद्धांत सबने गहरा सिद्धांत तो हमारे लिए कुछ करना है ही नहीं, न जाना है, न सोना है, न करना है, न ध्यान है, न जप है, न कीजिए, हमारे लिए कुछ करना ही नहीं है, करने का फल होगा आदि और अंत वाला, आप हो अनंत, जो अनंत के लिए आदि अंत वाला कैसे कम आएगा, सबका आदि अंत होता है, पर त्याग का आदि अंत नहीं का आदि अंत कैसे होगा, अच्छा अच्छा आदि अंत कैसे होगा, वस्तु का आदि अंत होगा, क्रिया का आदि अंत होगा, क्रिया और पदार्थ ये दोष रहते आप क्रिया रहेगी ना, वस्तु रहित सदा आनंद वाले, अभी शीर्ष अभी अभी इस हालत में बार इस हालत में जो करता क्यों बुलाने के लिए, शौच स्नान लेना देना खाना पीना सब भगवान के लिए कर रहे हो, संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, सीधी सादी बात है, यार अपने लिए करता है, पढ़ा पढ़ा लेगा भी बन जाएगा, भगवान के लिए सब, हमारे लिए है ही नहीं, कुछ करना नहीं है यही करना है, कुछ करना नहीं यही करना, और क्या करें भगवान के लिए मस्त रहेगा हरदम, गुणा वर्तन तो इतने व्योत स्थिति देंगे थे, गुणा वर्तन तो इतने गुणा में वर्त है, गुणा गुणेश वर्तन थे, गुणा गुणेश वर्तन तो इतनी मतवा न सज्जे थे, आशय नहीं करता, गुण गुण वर्त है, देखना देखने में ज्यादा है, सोचना सोचने में ज्यादा है, जीवन मुक्त हो जाए अभी अभी, अपने लिए कुछ नहीं करना, जीवन मुक्त तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आत्मा, अपने लिए कुछ नहीं करना, ए भुंजते ते तो तुम पापा ये फलते आत्मा करना, अपने लिए पापा पापी पाप का पकड़ कर बोला, भुंजते ते त्वगम पापा ये पतते आत्म कारणात, अपने लिए भगते पापी पाप का वर्णन करते, पूरा पूरा पाप, पूरा पाप खाते हैं, भगवान के लिए करते हैं भुक्त हो जाए, सब भगवान के लिए करो, आप सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, माँ राजी हो जाए आप भोजन कर लो, राजी हो जाए माँ, माँ राजी हो गया, माँ नहीं हो गए ऐसे तेरे भोजन करो यहाँ तो छोड़ो जी मिले और जी छोड़ो बोला मारी शिव भोजन कर शिव दूध मिलेगा मेरे घर वहां पर ऐसा नहीं करता दूध तेरे घर दूध कृपा कर कैसी ठाकुर जी करते ठाकुर जी गर्व करते माँ के तब नींद आएगी थोड़ा सो गया कहीं करा क्यों ठंडो कर बड़े लगा रवि ने वो पी के सो गया महाराज के ये बात है भगवान की वह माँ एक जन्म की सदा की माँ भगवान सदा की माँ मेरी भगवान है भगवान मेरी माँ है अच्छा भाई संवालिश हो गया भाई सुनो महाराज भगवान के नाम की इधर सुनाओ सब काम भगवान का कीर्तन भगवान के नाम का भगवान के लिए ही करना है सब जितने भाई बड़े भगवान के लिए करे भगवान की राजी के लिए करते हैं हमें केवल बताए भगवान राजी होंगे भगवान की सेवा हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna Hare.